राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 12 सितंबर 1999 सायं लगभग 4 बजे नोखामंडी राजस्थान। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवरीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। कहा है कि आप लगभग 1.5-2 महीने से गर्भपात पर प्राय बोलते हैं, परंतु फिर भी अभी 3-4 दिनों के अंदर ही। देखो भाई, मैं तो बात आपके कल्याण की कहूंगा। आपके कहने में आकर कभी ऐसे महान घोर पाप के लिए सम्मति दूंगा ही नहीं, कभी नहीं दूंगा। आपकी पीढ़ियां बीत गई, कभी भी आपने सुना ऐसा बात? महाभारत भागवत आदि में इतिहास में लंबी चौड़ा लाखों करोड़ों वर्षों की आई है, कभी भी सुनी ऐसी बात गर्भपात करने की? बताओ, कोई बताओ, कोई भाई बताओ, भाई बताओ। कुपथ्य करते हैं कि वैद्य को नहीं कहेंगे। अब वैद्य को नहीं कहो तो कुपथ तो कुपथ काम करेगा, मेरे को नहीं कहोगे क्या होगा फायदा? आपके बड़ी भारी हानि है, इसमें संदेह नहीं है। आपके कैसे पालन होता? बालकों का पालन हजारों लाखों पीढ़ियों भी देश इस बीच में कभी भी गर्भपात किया हो तो बताओ। यार सब पढ़ते थे, सब अच्छे होते थे, अभी से अच्छे विद्वान हुए, अच्छे महात्मा हुए, संत हुए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई आप, इसका परिणाम बड़ा खराब होगा। हिंदुओं को रहने के लिए जगह मिलनी मुश्किल हो जाएगी। आज तो हमारी बात नहीं सुनते हो, परंतु ज्यादा दिन तो है नहीं, मेरी बहुत सी उम्र बीत गई है, पता नहीं अगर कितना नहीं रहा है। परंतु आप बतावेंगे बड़े भारी ये परिवार नियोजन की और ये गर्भपात की महान हानि होगी, महान हानि होगी, महान हानि। आपको मुश्किल हो गया, जीना मुश्किल हो गया। अभी तो बाल बच्चों की शिक्षा और दूसरी की चिंता करते हो और कहते हो अन्न नहीं मिलेगा। मैं कहूँ जल नहीं मिला, जल पानी नहीं मिलेगा, पानी दुख पाओगे, कष्ट उठाओगे, हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा, हिंदुस्तान सब मुसलमान हो जाएगा, ईसाई हो जाएगा, आपके लिए जगह नहीं मिली रहने के लिए। अभी ऐसा घोर पाप करते हो, सत्संग सुनने पर भी इतना तिरस्कार, इतना अपमान करते हो, बड़ी दुर्दशा होगी, देख लेना। अब आप नहीं जिया, हम नहीं जियेंगे तो पीछे धनता रहेगी, वो जीवेगी, उसको पता लगेगा क्या दशा होगी आपकी। ये परिवार नियोजन करते हो, बहुत पाप है, बहुत पाप है, बहुत पाप है। आपके वंश का नाश है, वंश का नाश। आपको शर्म नहीं आती गर्भपात करते हुए? आपको कोई संतान नहीं चाहिए, अलग अलग रहो, सही में से रहो, हमारी संतान नहीं चाहिए। शरीर को खराब करना संतान पैदा नहीं हो रहा। मैं कभी नहीं कहता हूं कि तुम वंश को बढ़ाओ, अन्याय मत करो, अन्याय मत करो। इसका नतीजा बड़ा भयंकर होगा। यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणं कर पात में, ब्रह्म हत्या का जो पाप लगता है उसे द्विगुणं कर पात में, द्विगुणं कर पात पर लगता है। प्रायश्चित्तं तस्यास्ति, इसका प्रायश्चित नहीं है। तस्यास्ति त्यागो भी दिए थे, उसे स्त्री ने गर्भपात किया उसे त्याग कर अन्य घर से निकाल देना चाहिए। परंतु पति पति भी साथ में, आप सब साथ में चाहते हैं, कृपा करो कृपानाथ पापों से बचो, आप अपना कल्याण करो। ऐसी सत्संग सुनने पर भी फिर भी गर्भपात, महान पाप ब्रह्म हत्या से दुगना, मुंह दिखाने लायक नहीं हुआ, मुंह दिखाने लायक नहीं। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। आप मानो तो अच्छी बात, नहीं मानो तो नरकों में जाओ, मेरे क्या मतलब है। मैं जो कह रहा हूं आपके साथ बैर है, आपके साथ द्वेष है क्या, मैं आपका बुरा चाहता हूं क्या, अभिमुक्त करो फिर करें, आप बुरा चाहते हो हमारा, आप पाप क्यों करे हो, संयम से रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, परिपंथी अलग अलग रहो, भजन करो। मैं कभी नहीं कहता कि सृष्टि पड़ा हो, मैंने घोर पाप क्यों करते हो, अपरेट कराते हो, संतान बंद करते हो, पाप क्यों करते हो, पाप करने मना करता हूं, ये मेरा कर्तव्य है। मेरी दृष्टि में पाप हो उस राज्य से मैं करूंगा, आपसे सलाह नहीं लूंगा। आप पाप करते हो इसमें सहमत मैं कभी नहीं होऊंगा, कभी नहीं होऊंगा, कभी नहीं होऊंगा। नरक में आप जाएंगे हम जाएंगे, दुर्दशा आपकी होगी हमारी होगी, आपको शर्म नहीं आती, सत्संग सुनते हो इतने काम करते हो, इतने में शर्म नहीं आती, कैसे निर्लज आदमी हो, अच्छी अच्छी बातें सुनावे, पारमार्थिक उन्नति हो, आप परमात्मा की प्राप्ति करो, होनी चाहिए परमात्मा की प्राप्ति, काम कर रहे हो महान पतन का, नरकों में जाने का। पहले भी पढ़ते थे, पढ़ते आए हैं, पहले दिन कैसे होता था, अब कोई नई बात होगी। लिखने वाले ने महाराज जी लिखा है, क्या पता सत्य है कैसे है, इसने लिख तो दिया है, लेकिन इतनी बात सुनने के बाद शायद असत्य होता ही है, तीन चार औरतों के नाम है, कोई पता तो प्रमाण तो है नहीं, दे दिया कागज बिता दी, नहीं ये आदत खराब, आदत पाप समझते ही नहीं। कितना दिन जीना है आपको, 100, 200, 500 पर जीने आपने, थोड़े जीने के लिए घोर पाप करते हो, बड़े भारी अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय। हम क्या करें बताओ, आपकी सम्मति देते घोर पाप करने की, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप नरकों में जाओ हमारे वसा नहीं लगता है, महान घोर नरकों के महान, यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणं कर पात में, महापात माना चार महापात जिन ब्रह्म हत्या के समान, वैसे दूना पाप इसमें है, ऐसा महान पाप करो, संयम रखो तो क्या पाप करेगा आपने, आप संयम रखो, संतान नहीं चाहिए ठीक है, संयम नहीं रखना इधर ब्रह्मचर्य का नाश करना, इधर पाप करना, इधर गर्भ गिराना, महान नरकों की बात है। आप मानो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो क्या करें। लाचार है, क्या करें, हमारे कहना मानते नहीं, हम क्या करें। हाँ, बहुत खराब काम करते हैं, ऐसे नरकों की तैयारी मत करो, मत करो, मत करो। सत्संग सुनने पर भी कोई फर्क नहीं, उत्साह अच्छा देख रहा है या लोग अच्छा आते हैं, बहुत लोग इकट्ठे हुए, परिणय में दुर्गुण वही, दुराचार वही, पाप वही, क्या पाप, क्या सत्संग करते हो, कोरी सुन लेगा, इकट्ठा हो गया ज्यादा तो ही चोखा अच्छा है, परंतु मानो नहीं तो क्या होगी। पर धन की बातें किए घर की भूगर जाए, पर धन की बातें किए घर की भूगर जाए, घर की भूत जद जावे धन जना नाते आए। पर धन की बातें किए घर की भूगर जाए, घर की भूख जद जावे जो धन आते आए। कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, संयम रखो। आवश्यकता तो है आपके संसार में बढ़ाने की, मैं नहीं बढ़ाओ तो मत बढ़ाओ, भाई घोर पाप तो मत करो। आप संयम रखो तो क्या बता लेंगे, नहीं हम आवश्यकता चाहते ही थे संयम। घोर पाप कभी भी इतिहास में आप देख लो, कभी भी हुआ हो तो बताओ, लाखों करोड़ों वर्षों का इतिहास, उसमें कभी ऐसा पाप नहीं हुआ, ऐसा पाप काम कर रहे हो, हुआ हो तो बताओ, फिर बता देना, पुस्तक बता देना, आपको मालूम हो तो बताओ, डरो मत। मैंने नहीं देखा है कहीं पुस्तकों में ऐसा अत्याचार, मैंने नहीं देखा, कभी नहीं देखा। पंचोग्र पाप होता है, पांच तो ये मजा पीने वाला, गुरुपति गमन करने वाला, रत्नों की सुनहरी चोरी करने वाला, और ब्रह्म हत्या, और पांच महीने का संग करे वो पाप नहीं करे तो संग करे तो उसको दोष भी लगता है। ये पंचोग्र पापा भागवती मातृ आया, उग्र पाप है, बड़े भयंकर पाप है। ये बिल्कुल समझ नहीं, हमारे किंचित मात्र भी परिवार नियोजन करते हो, फिर गर्भपात करते हो, परिवार नियोजन को फिर भी इसको असली समझते हैं। अखबारों में ने काग दिया से कह नहीं, परिवार नियोजन तो बहुत आवश्यक है, साथ दास करने के लिए आप आवश्यक है, और पाप करो घोर पाप, एक परिवार नियोजन का ही अंग है ये। इस वास्ते कृपा रखो कृपानाथ, पाप मत करो, भगवान की तरफ से दे चलो, परमात्मा की प्राप्ति करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, महान नरक का रास्ता मत करो। प्रार्थना है आप लोगों से, प्रेम से, खूब प्रेम से, आदर से प्रार्थना करता हूं, आप नरकों मत जाओ, महान घोर नरकों में आप मत जाओ। आप लोगों के लिए प्रार्थना है, नम्र हाथ जोड़ कर कहना है, आपकी दुर्दशा होगी होगी इसमें संदेह नहीं है। पराशर स्मृति, पराशर स्मृति लिखा है व्यास जी के पिता, उसे लिखा है चेत पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात में। ऐसे हम घोर पाप करते हैं, सत्संग सुनकर ये भी मानते नहीं, क्या हमारे स्वार्थ के लिए हम कहते हैं, हमारे कोई लाभ होगा उसे दे देते हैं, क्या कोई मित्र देते हैं। बात तो अच्छी नहीं आई, एक व्यक्ति पर विशेष है, यहाँ कोई एक कोई नर्सिंग होम है तो उसके अंदर गर्भपात होता है, तो इस चातुर्मास का प्रभाव ये पड़ना चाहिए कम से कम यहाँ नर्सिंग होम में गर्भपात न हो। तो ये मानने से बनाता है, बात नहीं मानो तो क्या करें, आप बात नहीं मानो तो क्या करें। वैसे महाराज जी, आपकी बात से बहुत से असंख्य परिवारों ने परिवार नियोजन और गर्भपात के मार्ग को छोड़ा है, प्रभाव तो पड़ता है। परंतु करते गर्भपात करते क्या प्रभाव पड़ा? अब भी वही साथ होते हैं, वही साथ होते हैं। जो मानते हैं हम तो हाथ जोड़ते हैं, आपकी बड़ी कृपा मानते हैं, आपका माइत बना है, बड़ा अच्छा है, आप लोगों का अन्न खाते हैं, आप लोग ठीक ही बात कहेंगे, आपके नरकों की बात अब नहीं कहेंगे। आप लोगों से अन्न मिलता है, जल मिलता है, टिकट मिलता है, पुस्तक मिलती है, कपड़ा मिलता है, स्थान मिलता है, सब बातें आप यहां दे, आपका बुरा करेंगे हम? हमारे पास क्या है? कुछ नहीं, जी रहे अच्छी तरह से, सब आपके पास निमित्त आप पर रहे हो। ऐसे सबको पालन करेंगे से विष्णु भगवान है, उत्पन्न करने की शक्ति ब्रह्मा जी की, और विष्णु भगवान की पालन करने की शक्ति, श्रृंगार करने की शक्ति शंकर की, रजो जो से जन्म निशत्व वृत्ति ये स्थित प्रदान प्रलय तमस्व से अजय सर्गी नाश हेतु में कई मया यात्रिक महत्व नम। ये काम मनुष्य का है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, अधिकार नहीं है, अनधिकार चेष्टा है, इससे प्रकृति कुपित होती है। बारह बारह लड़का एक साथ में आपने सुना, ये परिवार निर्णय से पहले एक बहन किसी के बारह साथ था, एक साथ बारह लड़का, ऐसे प्रकृति से विरुद्ध काम करते हो भयंकर फल होगा। हमारी बहनों के एक होता तो दो हो जाए, दो दो लड़का हमने पहले देखा है, तीन नहीं देखा है, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया, दस हो गया, ग्यारह हो गया, बारह हो गया, अखबारों में आया, नाम आया, चित्र आया, हो गया। प्रकृति विरुद्ध काम है, प्रकृति को भी तो होती है, और धर्म से विरुद्ध है, महान धर्म से विरुद्ध है, पावन बात है। इस वास्ते भाइयों बहनों कृपा रखो, आप इस बात को बंद करो। अब जब मैं कहता हूं उस समय में आप नहीं मानते, तो पीछे मानो कैसे आपको विश्वास किया जाए? आप फिर बात मानोगे, इस बात पर कैसे विश्वास किया जाए? हमारा चातुर्मास होता है तो भाई बहनों का सुधार होता है। मैंने ये बातें सुनी है, जहां चातुर्मास किया उस गांव में कलाई मिट गई, लड़ाई मिट गई, अब से प्रेम होगा, ऐसी बात हमने सुनी है। इसी बार हमारे उन्हें दूती है, उत्साह आता मन में कि आप लोग बड़े उत्साह से काम करते हैं, पर ऐसी बात सुनते हुए भी वही दुराशा, वो भी गर्भ बात करते हो। थोड़ा सा कृपा रखो, कृपा न आते संयम रखो, अलग रहो, हमारे लगा नहीं चाहिए, अलग रहो, पहले पाप करो फिर फिर पाप करो, या फिर पाप का प्रसार करो, क्या दशा होगी? क्या बाधा लगे इसे बताओ? आप थोड़ा सा संयम रखो, कृपा करो, कृपा नाथ कृपा करो, परिवार नियोजन मत करो, संयम रखो, आपको बुरा नहीं करेंगे हम, मना नहीं करेंगे हमारे, संयम रखो, संयम से रहो, शरीर ठीक रहेगा, निरोग होगा, शरीर में रोग होंगे, दुर्दशा होगी, क्या फायदा नहीं करेंगे? इस वास्ते प्रार्थना है आप मानो, नहीं मानो तो भाजी हम क्या करें? आप इतना घोर पाप करना भी नहीं छोड़ते तो परमात्मा की प्राप्ति करोगे, ये कैसे विश्वास हो? भगवान से प्रार्थना करो, भगवान के शरण हो जाओ, सीधे शरण होकर हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आपका बड़ा भला होगा, बड़ा भला होगा, आपका कल्याण होगा। नहीं मानोगे तो दुर्दशा होगी। इसमें संदेह नहीं है, ये सच्ची बात है। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, गर्भपात करना, परिवार नियोजन करना बहुत बड़ी पाप है। गर्भपात ही तो बहुत ही पाप, इसमें तो कई संस्थाएं लग गई है। विदेश में ऐसा समाचार आज मैंने सुना है कि एक अरब आदमी हो जाए हिंदुस्तान का तो मना आनंद मनाना चाहिए, खूब मनाना चाहिए, खूब खुशी होना चाहिए। विदेशी लोग ये चाहते हैं, आप खत्म करना चाहते हैं, और क्यों हिंदू भगवान स्वराज्य होते समय मुसलमान कितने थे, ईसाई कितने थे, हिंदू कितने थे, आप लोग ने सामने बात है ये, फिर भी क्यों ना मानते नहीं। हमारी बात नहीं मानते, हमारी भी जवान पर लात मारते हो तो मरो, हमारे को अच्छा नहीं लगता, हमारे कारण से नहीं आप नरक में जाते, हमारी लात मारो अच्छा नहीं है, पर आप नरक में जाओ ये हमारे को अभिष्ट नहीं है। कैसे पढ़ाई करे रहे, कैसे मिले, तो सीधी साधी बात है, सही से रहो खूब बहुत से संग घर जाते घर जाओ, पर धर्म का पालन करेंगे, धर्म का अन्याय का पालन करके और करोगे इसका नतीजा खराब होगा। ठीक बात है, नतीजा खराब होगा, कृपा ना और कृपा करो, भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो, गर्भपात करते हो, सफाई करते हो, सफाई देते हो, ये ठीक नहीं। महान पाप है, महान पाप ब्रह्महत्या से दूर न, महान पाप हमारे ब्रह्महत्या माने गई है। ब्राह्मणों के द्वारा कितना उपकार हुआ है, कितना उपकार होता है, कितना उपकार होगा, उन ब्रह्महत्या के समान पाप द्विगुणम, ये पाप ब्रह्महत्या द्विगुणम गर्भपात में। अरे बेचारे का कुछ कष्ट नहीं, गर्भ में बालक आया है, आप जिम्मेदार रह नहीं सकते, वो सुख दिया है आया है, और उसका नाश कर देना इसके समान कोई पाप होता है? जिसके बिना आप रह नहीं सकते, आराम नहीं दे सकते, ऐसा आपको महान सुख देकर गर्भ माया है, फिर उन्हें टूटा टूटा कर देना, घोर पाप है, ऐसा कोई है दूसरा पाप? कृपा करो कृपानाथ, संयम रखो, एकांत में रहो, संयम रखो, सलाह कर दो ना भाई, एक दो हो गए वर्षों के नहीं सही है, नुकसान की बात है, पर संयम रखो, अब नुकसान नहीं करेगा, हम राजी होंगे, प्रसन्न होंगे। सात आठ नौ दस बालक होते हैं, उसको मैं माँ कहता हूँ, माँ समाज में कहता हूँ, माँ आइए, माँ आइए, माँ माँ नमस्कार करो, माँ है ये, माँ है, हाँ दस बार भी दस बारह बार लोग माँ है, माता क्यों नरक मना लो, मुफ्त में कृपा करो कृपानाथ, पापों से बचो। हम चाहते हैं आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ, हे नाथ करो। जीना कितना दिन है आपका, कब तक इनका पालन करोगे, कब तक आप चिंता करोगे बताओ? गांव में आदमी मर गए हैं, दो लड़के थे, एक को पागल कुत्ता खा गया, हमारे सब ने कहा महाराज एक बार रहा, अरे हमने ऑपरेशन कर लिया, पानी पड़वा नहीं है, बूढ़ों की दशा ये हो रही है गांव में, बड़े भारी आश्चर्य, एक दो बाल हुआ बंद कर दो। बड़े आश्चर्य आता है कि मौत को आप भूल गए, गर्भ मर जाता है, जन्म से मर जाता है, जन्म पर बिना को मर जाता है, महीनों को मर जाता है। सज्जन लोग कहते थे कि बालकों को जिन्हें समझते ही नहीं, नरक को मर जाएगा, बेल के जितने फूल लगते हैं उतने फल नहीं लगते, और जितने फल लगते हैं उतने बड़े नहीं होते, तो आप भी जितने पैदा होते हैं उतने ही बड़े होंगे, फिर भी एक दो पैदा हुआ कहाँ कर गई। आप संयम से रहो खूब और भजन स्मरण करो। मनुष्य जन्म है दुर्लभ हो, मानुष हो देव हो दे दुर्लभ हो दुर्लभ त्रय में तत्व दैवा लोग हेतु मनुष्यत्व ममुषत्व महापुरुष संशय दुर्लभ साज सुलभ करी पावा लब्ध्वा सुदुर्लभ में दम बहु संभव लब्ध्वा सुदुर्लभ सुदुर्लभ ए मोदल गुरु मानव शरीर थोड़ा सा संयम रखो क्या हज होता है क्या हानि हो जाएगी। शरीर ठीक होगा स्वास्थ्य ठीक होगा कई दिन जियोगे। इतने मरने की क्यों जल्दी कर रहे हो क्यों शरीर नाश कर रहे हो। कृपा करो सच्चे हृदय से भगवान हे नाथ बचाओ हे नाथ बचाओ तो भगवान की कृपा करेंगे। आप सद्बुद्धि होंगे तो आप पाप ही पाप करने लगे हो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। श्रवणा या भी बहु फिर यौन लभ्य बहुत से आदमियों को सुनने के लिए ही बात नहीं मिलती। आज भी कई माइयां ऐसा कहती है मेरे सामने कि हमें पहले पता नहीं था, हमने ऑफिसर कहा कि हमारा पता नहीं था। अरे इतना पता है इतना सुनते और फिर भी वैसे वैसे क्या दशा होगी। कृपा करो कृपा नाथ पाप करना बंद करो अन्याय मत करो ऐसा घोर पाप मत करो मत करो मत करो। आपको ममन ही दिखता है मनुष्य मदिरा खाने वाले पीने वाले अंडा खाने वाले उनको दिखता नहीं पता नहीं हो। आप जान जान करे माँ पातक होते हो कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा नाथ कृपा करो पाप मत करो। कोई बात बताए या बात ये कि कुछ व्यवस्थाएं भी हमारे सामने ये बताए कि जैसे हम दो और हमारे दो वरना नौकरी छोड़ दो सरकार कहती है ऐसा नौकरी छोड़ दो नौकरी बिना मर जाओगे क्या। हम जीते हैं हमारे कोई नौकरी नहीं जी रहे हैं क्या मर जाओ या नहीं होगा नौ छोड़ दो सरकार तो नागरिक क्या सब नौकरी छोड़ दो देखो तुम्हारे से क्या होता है सब नौकरी छोड़ दो नहीं नहीं करेंगे पाप नहीं करेंगे नौकरी छोड़ देंगे सरकार नाक रख रही नाक बोले आप मानते हो नहीं सब कहते हम पाप नहीं करेंगे। हमने समय बिक्री किया है नौकरी में समय बिक्री किया है धर्म बिक्री नहीं की है। धर्म हम का पालन करेंगे हमने समय समय आपको आठ घंटा लो दो घंटा तो दस घंटा लो समय लो आप ऐसे समय के वजह से देते हैं धर्म के वजह से नहीं रहते हैं अब नहीं लाएंगे। आप पाप करो हमारे से हम पाप नहीं करेंगे ये आपके बिल्कुल ही अधिकारी बात है सच्ची बात है। आपको पैसे समय के मिलते हैं समय के आपको पाप करना पड़ेगा नहीं करेंगे क्यों करेंगे पाप। आपको हमने धर्म बेचा है अपना पुण्य बेचा है आपने पाप खरीद कर इसके लिए नौकरी में कौन आदमी ऐसे धर्म बेच कर पैसा लिया समय देख लिया पैसा समय दे रहा तैयार है आठ घंटा देंगे दस घंटा तो देंगे पाप नहीं करेंगे अन्याय नहीं करेंगे फिर छोड़ दो छोड़ दे। ऐसी बात बीती है जगह ने नौकरी छुड़ा दी नाक नगर के पीछे झक मार करके नौकरी देनी पड़ी ऐसा आदमी मेरे सामने आए नौकरी देनी पड़ी क्यों पाप नहीं करे नहीं करेंगे आप नौकरी रखो नौकरी नहीं करेंगे आप तैयार कर दो। मन में बात आती है मैं कह तो आप आपको बुरा लगेगा इस वास्ते आप शांति से बैठो। मिठाइयां पर मक्खियां बैठी रहे, पर मैले की टोकरी निकलते साथ बच्चे ऐसे ऐसी बात पर सत्संग सुन गए। सत्संग तो भी सब संत है, लड़ाई बहुत बढ़िया चीज है, सत्संग छोड़ दे मुश्किल पर लड़ाई कैसे सुन गए। कितनी गंदगी भरी है भीतर, गंदगी कितनी भरी है, कोई गंदगी गंदगी साफ करो, दाता कृपा करो, गंदगी से बसो बसो बसो बसो, कृपा करो। लड़ाई होती है, दंगा होता है, फिर आत्मा सब जा रहे बड़े रिसी से चाहते हो कल्याण, कल्याण के लिए इकट्ठे हुए हो, और जहां पर पाप हो अन्याय हो सब उठ जाए कल्याण से। सत्संग बात सब फिर सत्संग सब निर्भर वर्षों को साथ तो बहुत बढ़िया बात है। तो उम्र भर करो, मैं तो थोड़ा ही दिन हूं, मैं ज्यादा दिन नहीं है, अब थोड़ा ही दिन है, आप वो कष्ट दिया है माफ करना, अब थोड़ा ही दिन है, ज्यादा दिन मेरा बीत गया है, बहुत दिन चले गए, बहुत गई थोड़ी रही फिर मैं पल पल जाए, बहुत गई थोड़ी रही फिर मैं पल पल जाए, नाटक कहेंगे नायिका मदरे ताल बजाए, ये कुछ भी कहते हो बहुत गई थोड़ी है, ताल में भंग नहीं पाए, ताल में भंग नहीं पाई चाहिए। कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो भगवान तक मैं वो सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो। मैं लड़ाई मिल जाए कहीं मेरी दंगे हो जाए तो वो कैसे छोड़ा जाए, सत्संग छोड़ दे, सत्संग तो मामूली चीज है, लड़ाई भी सुन देते, ये अंतकरण भरा हुआ है। कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो कृपा करो, क्या काम कर रहे हैं, किस काम को छोड़ करके किस काम में जा रहे हो, जरा सोचो तो सही, आप विचार तो करो कितना लाभ होगा वहां, यहाँ क्या आपके कांटा सुखता है, क्या आपकी हानि होती है, क्या आपकी नुकसान होता है, सत्संग छोड़ करके जाओ भागे एकदम, वो चीज बढ़िया है, वो चीज बढ़िया है, वो चीज लो, हम ज्यादा दुख नहीं देते, कृपा करो कृपा नाथ, कृपा करो कृपा करो। गोविंदा हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, हे गोविंद हरे गोपाल हरे, प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय। चल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद की सजनो भगवान को हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी आपका शरण में छूट नहीं आपको नहीं भूलू हे नाथ आपको भूलो नहीं पुकारो भगवान को पुकारो सच्चे हृदय से पुकारो आपकी बुद्धि सदबुद्धि हो जाएगी आपके विचार पवित्र हो जाएंगे आप संत बन जाओगे आप महात्मा बन जाओगे हे नाथ हे प्रभु आपको भूले नहीं हे नाथ आपको भूलो नहीं हे प्रभु आपको भूलो नहीं एक ही बात सब कर्म मांग गई एक फल राम शरण रति हो सब कर्म मांग गई एक फल राम शरण रति हो तिनके मन मंदिर बसे श्री रघुनंदन दो जाए न चाहिए कबू कसु सज सने बसो निरंतरता सो रावण भिज गए जाए न चाहिए कबो कुछ और भी चाहिए हे नाथ आप हे नाथ आप हे नाथ पुकारो भगवान पुकारो आपकी बुद्धि सदबुद्धि होगी आपका भला होगा आपका कल्याण होगा आपका हित होगा हमारा हित होगा दुनिया का हित होगा सब गाय तो कृपा करो कृपानाथ ये संकल्प पत्र कार्यालय में उपलब्ध है और चातुर्मास में 5-7 दिन है तो लोग इसको ज्यादा जरूरत है आपको प्रेरणा उधर भरेंगे देखो इसमें नियम लिखे हैं हमारे महाराष्ट्र में सत्संग हुआ उस संघ में ऐसे पत्र बांटे जिन पत्रों में काफी हमारे पास इतने पत्र आ गए नियम पालन किए 2 महीना से ऊपर यहाँ पर 2 महीना होने वाला है 2 महीना 2 महीना सत्संग हुआ उसमें आप लोग ऐसे ये किताब है नियम पालन करने की संकल्प पत्र इसमें पालन करने के नियम है और त्याग करने के नियम है इनको आप ग्रहण करो कृपा करो कृपानाथ आपसे हम मांगते हैं कृपा करो अपना जीवन पवित्र बनाओ अपना जीवन निर्मल बनाओ भगवान के योग्य बनाओ मनुष्य जीवन है मनुष्य बार बार नहीं मिलता है ये प्रभु कृपा से मिलता है बार बार नहीं मिलता है करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर देह नाचे ने कृत हे नर खर हे लिखे इसका नाश मत करो ये पत्र है आप करो आपके पहुंचोगे जो नियम पालन करो वो नियम पूरा हो जाए पालन कर पत्र भेज दो पैसा कहता है तो नियम हमने पालन किया आप शुभ नाश कर सो इतना करो नियम बताते हैं आपको महाराज सुनाते ग्रहण करने के नियम और त्याग करने के नियम ये ग्रहण और ये पुस्तक वार्तालाप और संग ये शब्द विचार के अंतर्गत है असत्य भाषण असत्य बोलना झूठी गवाही देना गीता प्रेस से प्रकाशित सत्य की शरण से मुक्ति ये पुस्तिका पढ़े अब 2 पुस्तक हो गई एक तो सत्य की शरण से मुक्ति और एक सत्य के आश्रय से कल्याण सत्य की स्वीकृति से पराया हक अन्याय पूर्वक धन कमाना नाप तोल एवं गिनती में अधिक लेना तथा कम देना। थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर की बात और है। अन्याय पूर्वक धन कमाना, नाप तोल एवं गिनती में अधिक लेना तथा कम देना, तिलक में रुपए आदि की मांग करना, मांग करके दहेज लेना, रिश्वत लेना, घूस लेना, टैक्स की चोरी करना, ये पराया हक है। परदोष दर्शन, दूसरों में बुराई देखना, निंदा चुगली गाली गलौच, ये परदोष दर्शन के अंतर्गत है, इसका त्याग करना चाहिए। असत्य आचरण, असभ्य आचरण में विवाह आदि के अवसर पर सड़क पर नृत्य करना, नाचना और खड़े खड़े खाना, जिसको बफे बोलते हैं, ये असभ्य आचरण है, इसका त्याग करना चाहिए। वृथा प्रदर्शन, अधिक श्रृंगार करना, अधिक गहने पहनना, फैशन वाले वस्त्र पहनना, ये वृथा प्रदर्शन में ये नहीं करना चाहिए। कृत्रिम संतति निरोध, माने निरोध, नसबंदी, ऑपरेशन, ये सब त्याज्य है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तेरवा गर्भपात, गर्भपात करवाना और दूसरों को इसकी प्रेरणा देना, ये बिल्कुल त्याग की बात है, इसका नियम ले लेना चाहिए। ऐसे 13 तो ये ग्रहण करने के नियम है और 13 ही त्याग करने के नियम है। पत्र है ये, यहाँ कार्यालय में उपलब्ध है, यहाँ बांटने की बात आई तो किसी अनावश्यक कोई उसका दुरुपयोग न हो जाए, इसलिए जिनको चाहिए वे कार्यालय से ले लेवे और भर करके दे देवे। यहाँ महाराष्ट्र का चातुर्मास हुआ है, चातुर्मास में हम लोगों ने कितना अपने हृदय में ग्रहण करने का और त्याग करने का नियम लिया है, तो वो अपने को इससे पता चलेगा और ऐसा करके अपने को ये पत्र है वहाँ कार्यालय से जरूर ले लेना चाहिए।